قومندان دی مرکزی گردیز دی غونډ قومندان نو موږ د نن ورځ سره یو ځای سوي د ټولو ورونو دی وو وړو تنظیمو دی موږ خبر سوي دی بی بی سی رادیو لاري دغ لاري نه سي دی موږ مسیران خپل سری فیصله کوي خپل خوخه وکیلان ته یې نه انتصابي مجاهدینو ماجرو ته حق نه کوي ورکي نو په دې نسبت باندې موږ په تیر او تکي ډیر زیات نه پر یو ځای سوي ورغلو اتحاد اسلامي ته موږ خپل عرض ورته وړاندې ک او د دوی سره سوال او جواب وکړ تقریبا یو ساعت وخت راک یو ساعت وخت کې اخر دوی د قنات ورسید سیمګ ورته ویل چې دا ملت حق لري کینه لري دوی د ملت پاک باندې کانی سو د سینې سو ویل سینې لري نو موږ ورته ویل تاسو سر به خود فیصله نسی کوی چې تو د ملت نمایندګان کې موجود سی نی ملل متحد دا فیصله کړي شر دا فیصله کړي پښتو دا فیصله کړي چې دا ملت جنگیدل دی نو د دې ملت عوام به تاسو کې راغوړی او د دې ملت وکیلان به کې موجودي دا ملت به د ملت سرنويشت حقیقي ټاکي یو زهیم بټاکي پس دې غنې موږ سره څلور رهبران وو منل درې رهبران غلطه موجود نه وو دی وی هفته دې پاره وخت موږ واخستې مغاريزي غلطه رسمي یو انجنیر صاحب حکمتیار یو پیر صاحب یو د مولوی صاحب خالص ماوین وو دین محمد او یو حضرت صاحب وو دا څلور موجود وو مولوی صاحب منبی او سیاب او غربانی دا درې نه وو دی وی هفته دې پاره دې درې مرګري پاره وخت رانه واخستې وی ویل اس کې غو نه منل موږ دې تاسې حق مرګري دوی موږ سره موافقه ته ورسېدو بیا پرونه بل ورځ موږ خپل درخواستونه کمشنر صاحب ته ورول سید اختر ته بیا یې یو ساعت د پاره لې ولس بجو تر دولس بجو وخت راک موږ ته چایم راوغ د ریزات م راک دوی سن پر نمایندګان دې موږ وروغ ته نور د لاندې ولاړ یې غسر هم چې دا ریزه ور کړی او د خپل مطالعه مرته مخ ته کړی ویل دا تاسې قانوني حق ده مګر په دې کې زه کار نه لرم زه تاسې کمشنر یم سیاست کې زه کار نه لرم دا د تاسې عرض به زه مقامات ته وړاندې کوم یغم دا خبر راته وکړه نن دا خلک سره یو ځای سوي دي یی دې د پر را یو ځای سوي سي دا قطنامه موږ ورته ولوستله دا د کیمپو او د مجاهدینو قومندانان دي دا ټول په دغه باندې په اکثریت فیصله وکړه سی دغه خپل عرض ته به موږ تر اخره پورې ولاړو دا اختیار موږ رهبران ته نه ورکو سی دوی سر به خود فیصله وکړي موږ د دوی دا ټول قومندانان دي او د کیمپونو نمائندگان دي د ماجرو نمائندگان دي او قومندانان دي د دغه د پرمغرا یو جایو او موږ دا خوښ وس هم له خپل مسیرانو لرو سی دوی جهاد کړای د موږ مسیرتو به کړای موږ تر خوښ یو مګر په اخر وخت کې د ملت نازور دکې او نه دی خپکې د ملت په مشوره دي یو صحیح مسیر سی ملت غواړي په یغه د دوی امامین را سره وکړي تشکر او تانم ډیر تشکر اینک ما صحبتی داریم با یکی از نمایندگان مهاجرین کمپا که خود معرفی میکنن. زه څارنوال محمد ری مامزای چې د کیمپونو د شورا عضویت هم لرم او د صوابی فکم کې او د کمیټې مشرم یم. څرنګه چې نن دغه محفل دایر شوی ده او د مختلفو کیمپونو نه د قومونو مشران او د هغو نمایندګان دلته تشریف راغلي دي خاص د دې دپاره کله چې موږ تاریخي لحاظ باندې ګورو په افغانستان کې هر وخت چې مرکزی حکومت لنګ شوی ده نو نظم او دسپلین د قومونو لخوا ساتل شوی ده او بیرته د دې ملي مشکل دپاره د ملي ستونزو د حل کولو دپاره د اجتماعي ستونزو د حل کولو دپاره د اقتصادي ستونزو د حل کولو دپاره څه شی موجود دي تنها دغه لویه جرګه به ورسره غوښتل کېدل به او د ملت ستونزه به پیل کېده خو کله چې موږ دلته دا موخې نه درکړه سوې تر ننه پورې د یو خونه په جهاد کې مصروف یو نو موږ د جهاد د پرمختګ په لپاره په هر څه باندې د خپلو خپل اصولو باندې د خاموشۍ مهر ویلی ده خو اوس وخت د دې رارسېدلی چې افغانستان نور په نظامي ډګر برای میندلی دی د افغانستان مجاهد ولس تنها سیاسي ډګر یې پاته ده نو دغه سیاسي ډګر یې یا د آینده حکومت ټاکل یا شورا جوړول دا خاص و خاص د افغانانو حق ده او دا د ملت حق ده او دا به ملت ټاکي همدغه تنظیمونه چې موږ د جهاد دپاره دوی درېدلي وو موږ دا ته دا حق نه ورکوو یا یوې ډلې ته یا یو شخص ته یا د ګوتو شپوڅو روپرو ته چې د افغانستان په سرنوشت لوبې وکړي دا افغانانو قرباني ورکړې افغانان زندانونه تیر کړي افغانان په کیمپونو په خیمو کې اوسېږي او ترخې ورځې شپې تېروي او دا د دغو حق ده او نن د ټولو قومونو نمایندګان دغه دي په قومونو کې د خلکو پیغام دغه ځای د ورځ غوښتنه دغه ده د ملت غوښتنه دغه ده چې موږ ته واک راکړي چې خپل سرنوشت پخپله وټاکو دا د ملت واک ده او د ملت واک ته څوک واک ورتورګي او کوه ورتورګي او خود سره سیسترګي په پټول غواړي کومونستان هم د ملت حق نه مانه سرنويشت ده شایسو کدار ته څوک د ملت حقونه مني او به تاسو څوک انتخابوي مګه مګر چې ملت څوک غواړي چې لوی جرګه جوړه سوله هغه د لوی جرګې صلاحیت یا د قومونو مشرانو صلاحیت کنه چې ملت څوک غواړي تنها د ما نظر نه ده کنه نو هر وخت چې دا موخي ملت برابره سوله چې هغه خپل نمایندګان وټاکي هغه نمایندګان خپل مشر وټاکي خپل ځایین به وټاکي خپل داسې دا وافل په دې خاطر نیولې دی چې دې تصمیم نیسیز مو خبر سولو چې تنظیمونه تصمیم نیسي چې یو شورا زر جوړه کړي اول ته یو موقتی حکومت جوړ کړي نو دا په ماجرو کې ډېر بد تاثیر وکړو چې قربانۍ موږ ورکړې دي زحمتونه موږ تیر کړي دي او د سنوش دوی ټاکي هم په دې لحاظ باندې اگر چې اقتصادي وضعیت ډېر خرابې دي او د دې ځای پورې کرای پیسې هم لري نو یو نماینده د خان نه راوټاک چې په دې جرګه کې ګډون وکړي دا خلک چې ویني دا فقط قوم نه یو نفر راغلی ده په دې داد سره نو پر هم موجود دي کنه کومانان خو دې ته خدای دې کیمپونو ما چې زه درته کوم دې کیمپونو خو بنان خو لایدا مساله ده یعنی کیمپونه دې په خبر نه لري پراته دي خلکو اقتصادي وزه خراب ټول خرج نشي کولای چې دې ګډون کړوي نو یې قوم باندې خپل انانی مطابق خپل قوم مشر نماینده یې تر لګلې ده چې دا خپل غاک دوی ته ورسي دنیا ته ورسي جهان ته ورسي هم موږ د نور جهان سي دي دوستي په نمو دي جهاد دوستان دي موږ ملاتړي کړل دا غوښتنه کو چې نور د ملت نه ماسو نور ډلې حمایت کی او دا موږ داسې وګورو چې د ملت کې د موږ ګوراګان تر به کی نو د روس نه د پند واخلي د تاریخ نه د پند واخلي ګوراګان د نروزی او ملت اراده دی ومني د ملت اراده ته احترام ولري سلام علیکم مهرباني تاسو خب اینک توجه شما را به مصاحبه جلب میکنیم که با قماندان محترمی صورت گرفته که خودشان قطعنامه را خواندند و اینک خود معرفی میکنند و از نشان میخواییم که خود معرفی کنند. اسم ما میر محمد داود و از ولایت بغلان. قطعنامه مجلس تاریخی ما امروز و گردی ماهی قماندانان و سایر مهاجرین به خاطری بود که رهبران احزاب ما که 7 رهبر هستند اینا یک شورای انتصابی را دایر میکنند که به شمول 60 نفر بین خودشان باشند. ما این گرد ماهی مجلس ما کردیم که در 10 سال انقلاب افغانستان مردم افغانستان از هیچ گونه قربانی ها و شهیدا و تلفات مالی و جانی دریغ ننموندند. ما به خاطر مجلس کردیم که باید امیر رهبران ما از تکلیفاشان و از زحمتاشان ما که یک جهان تشکر میکنیم و اینا خدمت ارزنده در خاطر جهاد افغانستان کردن و مردم افغانستان را مجاهد افغانستان را سر و صداش به تمام مالک اینا رساندن و شهامت زینا ما از اینا خواهش میکنیم چون حکومت آینده افغانستان توسط ملت افغانستان و مشوره ملت افغانستان حکومت آینده بر افغانستان اینا جور شده که طرفدار باید از تمام مردم باشه و در آینده افغانستان باید خون ریزی قد خون ریزی و از این مداخلات بعضی کمونیست های دیگه اونجا باید پیش نشوه یک حکومت واقعی اونجا برخوردار باشه. ما از این رهبرهایی که مثلا در طول جهاد ما اینا سهم گرفتن ما از اینا ای تو خواهش میکنیم که چون به خاطر که اثبات که خدمت اینا در راه اسلام کردن باید از اینا بس تا مرحله آخر رساندن آل برمت بگذارن و خودشان افغانستان در تاریخ یک کمال افتخار اسلام بر از اینا میاثر شود. خب بالاخره نتیجه گیری محفل چطور شد؟ به چه نتیجه رسیدن قماندان صاحب و ویدیو؟ ما و قماندان صاحب که ببینید که متشکل تقریبا از 300 نفر باشن و زیادتر از دوستن اینجا نتیجه رسیدن که کلشان نتیجه آخریش همین شد که باید ما سرنوشت خودمان خودمان تعیین میکنیم و این موافقه دارن. بس ما دیگه کسی وقت نمیتیم بله بس به این منظور دار شده بود که با سرنوشت افغانستان ملت افغانستان تعیین کنه و نه کسی دیگری که در این مردمای بیچاره که تور 10 سال از اون پرسان نشده از او جوان نشده او در به در بله تمام اخشار ملت افغانستان و به انتخاب ملت و سرنوشت چی در داخل باشه چی در خارج افغانستان باشه. از صحبت شما بسیار تشکر. تشکر زدم.